بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Şimdi dedi ki mahüvenin cevabında mahmul olmaz. Eyyü şeyin huve fi zatihi. Eyyü şeyin huve fi cevherihi. Bunun cevabında mahmul olur, yüklem olur. Değil mi? Şimdi bunu tarif ediyor. Ve huve o mekul. Yani eyyü şeyin huve fi zatihinin cevabında vakı olan mahmul. Ellezi öyle bir şey ki o yümeyyizü temyiz eder. Ayırır. Neyi? Eşşeye bir şeyi. O şeyi ki onun mahiyetini ayırır. Neyden? Amma. O şeyden ki, dikkat et oraya. Amma. O şeyden ki, o şeyden ki yuşarikuhu, ona ortak oluyor. Ona ortak olandan o şeyi ayırır. Mesela insanı insana ortak olandan ayırıyor. Peki nerede ortak olan? Fil cinsi. Cinste. Şimdi metin sahibi Esirüddin Ebheri bu fil cinsiyi aldı. Tamam mı? Şimdi onun illetini koyacak. Yani fil cinsi dedi de fil vücut demedi. Tamam, fil cinsi dedi, fil vücut demedi. Yani amma yuşarikuhu, ona ortak olandan onu ayırıyor. Fil vücut varlıkta değil de fil cinsi, cinsinde. Cinsinde ona ortak olan şeylerden ayıran şeydir. Ne gibi? Ken natıkı, natık gibi. Bin nisbeti ilel insan, insana nispetle natık. Şimdi İnsana nispetle natık. Feinnen natıka natık. Yümeyyizül insane, insanı temiz eder. Değil mi? İnsanı ayırır. An müşarekatihi, ona ortak olanlardan ayırır. An müşarekatihi, onun ortaklarından onu ayırır. Fil hayvan, canlılıkta, hayvaniyette ona ortak olan feresten, bakardan, hümardan onu ne yapar? Temiz eder, ayırır. Tamam. Evet. Dolayısıyla natık nedir? Fasıldır. Yani. Fasıldır. Şimdi o tembihene ne yapıyoruz? Bir takdirde bulunuyoruz yani. Ha. Tembihene bir takdir yapacağız. وَإِنَّمَا قَالَ الْمُصَنِّفُ وَإِنَّمَا قَالَ الْمُصَنِّفُ Musannif Hazretleri dedi ki fil cinsi, fil cinsi dedi. Değil mi? Yani fil cinsi, fil cinsi dedi. Niçin? Tenbihen. Şimdi tenbihen illettir yani. Ha. Neyin illetidir? İlletün li kavlihi fil cinsi. Fil cinsi sözünün illetidir. Yani ve innema kâle le musannifu fil cinsi ve lem yekul fil vücud. Yani fil vücud demedi tarifinde. Mutlak bırakmadı. Amma yuşarikuhu, amma yuşarikuhu fil vücud demedi. Amma yuşarikuhu fil cinsi dedi. Tamam. Şimdi burada bir şey var, ihtilaf var, bir incelik var, bir nükte var. Ha. Halbuki sonra tarif ederken resmederken yani bak oraya diyor ki külliyun yuqalu ala şey'i fi cevabi eyyu şey'in huve fi zatihi. Yuqalu ala şey'i fi cevabi eyyu şey'in huve fi zatihi. Görüyorsun? Yani tarifinde onu ne yapmadı? Zikretmedi yani. Ha? Zikretmedi. Yani ellezî yümeyyiz şey amma yuşarikuhu fil cinsi demişti. Değil mi? Böyle demişti. Ama tarif ederken diyor ki külliyün yukalu ale şeyi fi cevabı eyyü şeyin hüve fi zâtihi. Halbuki şeyde ne dedi? اَلَّذ۪ي يُمَيِّزُ الشَّيَ عَمَّا يُشَارِكُهُ فِي الْجِنْسِ. Değil mi? Fil cinsi kaydını getirmedi. Ha, burada kilel mezhebeyine işaret etti yani. Ha. Müteahhir ve mütekaddim mezheplerine işaret ediyor. Şimdi burada bir mütekaddim mezhep var, bir de müteahhir mezhep var. İkisine işarettir. Şimdi burada fil cinsi kaydını getirdi. Onun için bu tembihen illet. Ve innema kâlel musannifu, musannif hazretleri dedi, efendim fil cinsi dedi, tenbihen, şuna tenbih etmek için, şuna dikkat çekmek için, uyarmak için ki, alâ enne külle mahiyetin, her mahiyet ki, leha faslun, onun faslı vardır, felâ cinsün elbette de. Böyle bir görüş var şimdi. Bir mahiyet ki onun faslı vardır, onun cinsi vardır. Tamam. Faslı olan her mahiyet onun cinsi var. Yani bir mahiyet ki onun faslı var. Değil mi? Onun faslı var. Onu diğerlerinden ayıran bir şey var. Onun cinsi vardır. Yani. Onun cinsi var. Felaha cinsun elbette de. Kesinlikle onun nesi vardır? Cinsi vardır. Yani bir mahiyet. O mahiyette fasıl var. Bir ayrım var. O fasıl bir cinsi var demektir. Yani fasıl cinssiz olmaz. Cins fasıl olmadan olur mu? Bu tartışılır. Yani cinsin olduğu yerde de fasıl lazım gelir mi, gelmez mi? Bu tar- Ama bir yerde fasıl var. Bir şeyin faslı var. Onun nesi var? Cinsi var. Onun için fil cinsi kaydını getirdi. Anlıyorsun. Hı. Fasıl olduğu yerde cins oluyorsa, hı, o zaman cinsin olduğu yerde fasıl olması gerekmez mi? İşte olmaz diyor. O ihtilaflıdır. Yani mesela cins, düşün ki cevheri fert. Cevher. Fasıl, not, el cüzüyle de ilah edeceğiz. Bölünemeyen cüz. Hı. Faslı yok diyor. Böyle bir tek cinstir. Şeyi diyorlar işte bu Ebu Ali İbn Sina mütekaddim. Ondan sonra müteahhir. Ve huve bu ve hada'l mezhebu, yani bu mezhep el mezkuru, bu zikredilmiş olan mezheptir. Tamam mı? Hada ve huve el mezkuru fi şifa. Şifada zikredilen Ebu Ali İbn Sina'nın şifasında zikredilen mezhep budur. Yani bu ne? Vücudul cinsi li kulli mahiyetin leha faslun. Yani, tamam. Vücudul cinsi li kulli mahiyetin leha faslun. Kennatık el mümeyyiz lil insani anil feresi vel bagli vel bakar. Tamam. Anlaşıldı. Ve emmel müteahhirun, şimdi müteahhiruna gelince, fehtaru, onlar tercih ettiler el mezkura, zikredileni. Nerede zikredilen? Fil işarati, işaratta zikredilen görüşü tercih ettiler. Fil işarati, işaratta. Tamam mı? Ebu Ali İbn Sina'nın yine bir eseri. Tamam mı? Onlar işaratta zikredileni tercih etti. Müteahhir ulema. Şimdi zikredilen nedir? Ona geleceğiz. Yani onlar şifadakini değil, işarattaki zikredileni ne yaptılar? Tercih ettiler. İşaratta zikredilen. Dolayısıyla o onların mezhebi oldu yani. Aynı kişinin eseri, yani, aynı görüşü. İşte birinde farklı, birinde farklı şey yapmış, almış. Tamam mı? Dolayısıyla fesara mezheben lehum. Onların mezhebi bu oldu. Kema ennel mezkura fi şifa. Nasıl ki şifada zikredilen mezhebun lil mütekaddimin. Şifada zikredilen mütekaddim ulemanın mezhebi olduğu gibi. İşarete zikredileni de müteahhir ulema, sonradan gelenler ki onu tercih ettiler. Onların mezhebi de ne oldu? İşarette zikredilen oldu. Peki işarette zikredilen nedir? Ve o. İşaratta zikredilen ennel fasle, fasıl e'ammu. Fasıl umumdur diyor. Geneldir, umumdur. Min en yümeyyize. Dikkat et. Min en yümeyyize. Temiz etmekten, mümeyyiz olmak. Eşşeye bir şeyi temiz eder. Fasıl. Neyden temiz eder? Anil müşarikati el cinsiyeti. Cinse ait olan ortaklardan daha veya evil müşarikati evil müşarikati ve ortaklardan yine öyle ortaklar ki el vücudiyeti. Vücudi ortaklardan ve cinste olan ortaklarından ayıran şeydir. Fasıl hem cinsli ortak olanlardan temiz edendir, hem de söyle vücutta ortak olanlardan temiz edendir. Şimdi bu ne diyor yani şimdi? Şimdi bir mahiyet, onun cinsi var, onun faslı var değil mi? Onu ayırıyor dedik. Müşarikat-ı cinsiyede. Peki. Şimdi insanı, cinsli ortakları var insanın. Cinsli ortakları nedir? Bir. Cinsli ortak. Feras. Bakar. Hamar. Bunlar cinsiyetler. Bunlardan ayıran şey var. İnsan. Şey, nedir o? Nutkiyet. Değil mi? Evet. İnsanı natıkiyet insan nev'ini cinste ortakları olan feresten, hımardan, bakardan temiz ediyor. Bu fasıldır. Peki insanın vücutta ortakları var. Şecerdir, hacerdir. He? Onlar da varlıktır. Varlık cinsinden, cisim olarak. Onlar da bir cisimdi. Peki hassas. Hassas ne yapıyor insanı? Hassas. Şecerden, hacerden ayırıyor. Anlaşıldı mı? Vücuttaki ortaklarına ne? Peki hassas da nedir? Fasıl. Fasıldır. Ama faslı ba'id. Faslı garibi natıktır, faslı ba'li hassas. Faslı garibi cinslerden temiz ediyor o. Tabii. Değil mi? Cinsine temiz ediyor, o faslı garibdir. Vücuttaki ortaklarından temiz ediyor, faslı ba'iddir. Ne? Hassas. Hassas. Tamam. Bak şurada var. Kel hassasi el mümeyyizi lil insani. İnsanı temiz eden hassas. Mesela neyden? Anil haceri ve şeceri. Tamam. Vel hadidi demirden. Değil mi? Elleti hiye bunlar nedir? El müşarikat. Bunlar müşarikattır. Fil vücut yani. Vücut. Varlıkta onun ortaklarıdır. Anlaşıldı? Peki. Şimdi her mahiyet ki onun faslı vardır, cinsi vardır. Dolayısıyla fasıl cinsteki ortaklardan temiz edendir dedi. Müteakkidim ulema neye dayanarak? Şifadaki zikredilene dayanarak. Fakat işaretta fasıl cinsiyetteki ortaklar ve vücuttaki ortaklardan temiz eden şeydir. Dolayısıyla ne oldu? Hem cinsi hem de vücutta ortak olan şeylerden ayrım yapan külli olmuş oldu. Tamam? Peki bu hilaf nereden çıkıyor şimdi? Bunun dayanağı nedir? Ve hadel hilafu beynel ferigayn. Bu iki fırka arasındaki ihtilaf mebnidir. Bina kılınmıştır. Ne üzerine bina kılınmış? Alemtina'i terekkübil mahiyeti, mahiyetin meydana gelmesi mümteni. Meydana gelmesinin imkansızlığı üzerine. Neyden meydana gelmesi? Min emrayni mütesaviyeyni. Min emrayni mütesaviyeyni. Birbirine müsavi olan, denk olan iki şeyden mahiyetin terekkübünün mümteni olmasına mebnidir. Şimdi umum ve hususta, umumiyet ve hususiyette birbirine eşit olan iki şeyden mahiyet terekküp edebilir mi? Mesela natık, dahik. Evet. Natık ve dahik. İkisi de nedir? İnsana aittir. Öyle değil mi? Bir tabi. Dahik nutkiyetten meydana geliyor. Dahik insana hastır. Başka bir nesilde bulmaz. Böyle birbirine ikisi de hususundan insan. Değil mi? Ha. Peki bu ikisinden mahiyet meydana gelebilir mi? Hayır. Bu ikisinden meydana gelemez. Yani bir şeyin birbirine iki eşit olan şeyden terekküp etmesi gayr-ı vakıdır. Mevcut değildir böyle bir şey. Kime göre? Kime göre? İndel mütekaddimin. Mütekaddim ulemaya göre, mütekaddim ulemaya göre iki eşit şeyden ne olmaz? İki eşit şeyden, birbirine eşit olan iki şeyden mahiyet terekküp etmez. Biri am olacak, öbürü ehas olacak. Ne diyorsun? El insanu, insan. Hayvanın, hayvan, tamam, umumdur. İnsan da şamildir, feres de şamildir, hımarı da şamildir. Natiku, bu da husustur. Yani am ve has olandan meydana geliyor mahiyet. İki hastan değil. Ha, o zaman, o zaman demek ki ne lazım? Her mahiyete cins lazım. Her mahiyete cins lazımsa fasıl, o da onun ayrımıdır. Yani o cinsi, cinste ortak olan şeylerden o mahiyeti ayıran özelliktir. Anladın mı? Mahiyette, mahiyetin faslı var, öyle sonra cinsi var. Niye cinsi var? Çünkü iki eşit şeyden ne olmaz? Bir şey terekküp etmez. Edemez. Biri am, biri has olması. İşte hayvan amdır, amdır. İnsanı da şamildir, hımarı da şamildir. Natıksa insana has olan. Peki işte tamam, akli cevazdan bahsediyoruz şimdi yani. Tamam. İki eşit şeyden mahiyetin terekkübü ki imkansızdır. O zaman cins ve fasl. Cins, fasl. Peki. Ve cevazihi, evet. Terekkübünün imtina'ı daha ve cevazihi, ve cevazi terekkübil mahiyeti indel müteahhirin. Müteahhir ulemaya göre de iki birbirine eşit şeyden mahiyetin terekkübü caiz olur. Tamam. İki tane birbirine eşit şey, müsavi olan şeyden mahiyetin terekkübünü caiz görüyorlar. Caiz görüyorlar demek, illa vukuunu söylüyorlar demek değildir yani. Ha. Akli olarak mümkün. Ne yapayım? Mümkündür, caizdir diyorlar yani. Bunların örneği o zaman mı? Yok. Müteahhirin örneği. Müteahhirin örneği. Yani iki hassadan müteşekkil olan bir şey vuku mümkün olduğu zaman da cinsten nasıl ayrılacak? İşte vücut diyor da, varlıkta. Varlıkta. Sen diyor hassas dediğin zaman insan diyor diğer bütün şeylerden temiz etmiş oldun diyor. Varlıklarını. İyi ama cinsten temiz etmez ki hassas. Evet. Gördün mü? Hassas ne yapıyor? Hassasun dedin. Hassasun. Feras hassasun. Bakar hassasun. Himar hassasun. O tam bir temiz değil ki o. Şecerden, hacerden temiz ettin. Tamam mı? Himardan ve ferasdan temiz edebildin mi? Edemedin yani. Olmadı. Yani birbirine eşit olan şeylerden mahiyeti terekküp ettirdin. Dedin ki mesela insan nedir? insan nedir? Cismun hassas. Cismun hassas. Hassas olan bir cisimdir. Tamam. Şecerden, hacerden temiz olduğu ama bakardan, hümardan, feresten temiz olmadı yani. Fekennel musannife, sanki musannif ihtara tercih etmiş. İhtara tercih etti. Neyi tercih etti? Mezhebel mütekaddimine. Mütekaddim ulemanın mezhebini ne yaptı? Tercih etti. Mütekaddim ulemanın yaptığı ayrımı tercih etmiş yani. Yani lenne o kâle. Çünkü o dedi musannif ve huvellezî yümeyyizü şey'e yümeyyizü şey'e amma yuşarikuhu fil cinsi ve lem yekul yuşarikuhu alel itlak yani. Mutlak olarak bırakmadı onu. Amma yuşarikuhu fil cinsi. Cinste ortak olanlardan onu temiz eden. Yani cinsinde ona ortak olanlardan temiz edersen o zaman olur. Çünkü mahiyet ne olacak? Biri am, biri has olacak. Dolayısıyla am olanda müşarikler olacak. Has olanla müşariklerin diğerleri ihraç edilecek, çıkartılacak. Sen şimdi cismin has, hassasun dedin. Bu temiz değil. Umum bir tarif oldu. Ya bu tabi böyle tarifi caiz görene göre caizdir. Ama tam bir temiz değildir yani bu. Müşariklerin tamamından temiz olmuyor. Nereden? Vücuttaki müşariklerden temiz oluyor ama cinsteki müşariklerden ne olmuyor? Temiz vahkı olmuyor yani. Evet, Musannif Hazretleri feke enne orası. Feke ennel musannife, sanki musannif, açık açık söylemiyor ama biz öyle anlıyoruz yani. Feke ennel musannife, sanki musannif ihtara tercih etti. He? Tercih etti. Neyi tercih ediyor? Mezhebel mütekaddimine, mütekaddim ulemanın mezhebini tercih etti. Değil mi? Yani cins üzerine iktisar etti. Demedi ki fil vücut. Yani şöyle deseydi mesela ikisi de olurdu. Fil cinsi vel vücudi. Böyle de demedi. Fil cinsi dedi. Velem yezkür ama zikretmedi. Velem yezkür zikretmedi hü onu. Fi haddihi. Fi haddi. Fi haddil fasli. Bu da had diyor. Resim murattır yani. Tamam mı? Fi haddihi, fi rasmihi yani. Ha. Çünkü had değildir ki onlar. Resmi. Mekuliyet vardır değil mi? Arazdır. O zaman fi had olmaz o. Fi haddihi yani fi rasmihi. Yani fi ta'rifihi değil mi? Fi ta'rifil fasli. Faslı tarif etmekte ise onu zikretmedi. Cinsi zikretmedi. Ne dedi? Fi cevabi şöyle dedi külliyün yuqalu ale şey'i fi cevabi eyyü şey'in hüve eyyü şey'in hüve fi zatihi min cinsihi demedi. Min cinsihi demedi. Değil mi? Öyle değil mi? Eyyü şey'in hüve fi zatihi min cinsihi. Bak min cinsihi kaydını götürmedi oraya. Öyle değil mi? Yani demedi ki şeyde yaptığı gibi yukarıda zikrettiği gibi ve huvellezî yümeyyizü şey amma yuşariku fil cinsi dediği gibi tarif etmekte yani resmini ortaya koymakta ne yapmadı? Min cinsi kaydını getirmedi. Buradan da ne anlıyorum? Demek ki mütekaddim mezhebi tercih etmiş. Ve lem yezkür zikre mütekaddim mezhebini ne yaptı? Tercih etti. Fil cinsiyi söyledi. Ve lem yezkürhu, şimdi ona geliyor. Ve lem yezkürhu, peki tercih etti de. Şimdi bize şöyle bir şey soruyorlar. Tamam diyorsun ki müteahhir mezhebini tercih etti. Ama bak, tarifi yaparken zikretmedi. Min cinsihi demedi. Ve lem yezkürhu, onu zikretmedi. Yani min cinsihi kaydını getirmedi. Tamam mı? Fi haddihi, fi rasmihi, onun resminde getirmedi. Niçin? İktifaen bi ma kablehu. Ma kablinde fil cinsi dedi. Ma kablindeki fil cinsi dedi. Artık bir daha tarifinde min cinsi demeye ihtiyaç duymadı. Bu bir ihtimaldir ha. Bu bir ihtimaldir. Tamam. Ev veya eşara işaret etti. Ev veya eşara işaret etti. Nerede? Fil mevzu'ayni. Fil mevzu'ayni iki yerde işaret etti. İlel mezhebeyni. He? Taksimde ila mezhebil mütekaddimi. Tarifte de ila mezhebil müteahhirine ne yaptı? İşaret. Anladın? Taksimde. Taksim nerede? Taksimde. Ve imma gayru mekulin fi cevabi ma huve bel mekulun fi cevabi eyyü şeyin huve fi zatihi ve huve lezi yümeyyiz şey amma yuşarikü fil cinsi kennatıkı bin nisbet ilel insani. Bu taksim. Bu taksimdir. Tarif. Tarif. Ve yursemu bi ennehu kulliyyun yukalu ala şey'i fi cevabi eyyü şeyin huve fi zatihi. Bu da tarif. Tarifte min cinsi yok. Demek ki müteahhir mezhebine işaret etti. Taksimde fil cinsi kaydı var. O zaman nereye işaret etti söyle. Müteahhir, mütekaddim mezhebine ne yaptı? İşaret. Ne büyük incelik. Ne incelikler var. Evet. Ha, iki ihtimal vardır. Biz tarifte yani resminde faslın resmini zikrederken müellif hazretlerinin min cinsi getirmediğinden deriz ki efendim, taksimdeki fil cinsi kaydını zikretti. İltifan bir makam diyor. Buna uzatmayı sevmez bu musannifler. Oradaki fil cinsi kaydı zikret. Tarifte bir daha ihtiyacı. Anladın onu zaten. Cinsteki müşariklerden mahiyeti temiz eden şeydir fasıl. Tamam. Değil mi? Bir daha getirmedi. Olabilir. Veya taksimde cinsi alıp tarifte cinsi zikretmemekle İki mezhebede ne yapmış oldu? İşaret etmiş oldu. Ev eşara veyahut da işaret etti. Değil mi? Ev eşara ve işaret etti. Fil mevzu'ayni iki yerde. İki yerine fit taksimi ve tarifi. Taksim ve tarifte işaret ilel mezhebeyni iki mezhebi. Yani fit taksimi ila mezhebil mutekaddimin ve fit tarifi ila mezhebi el müteahhirin. Tamam? Anlaşıldı. Ve huve faslu. Şimdi ve huve nereye matuf? Nereye bağlayacaksın onu? Ve huve o dediği nedir? Yani el mekulu el mekulu fi cevabi eyyü şeyin huve fi zatihi. Yani ve huve o yani el mekul fi cevabi eyyü şeyin huve fi zatihi el faslu. O fasıldır. Tamam. O fasıldır. Peki. Fasıl imma mukavvimun değil mi? Mukavvimdir. Evet o fasıl takvim ile temiz ediyor. Yani onu ayakta kılıyor. Yani onu varlığına ortaya koyuyor. Mesela natık. Bir nisbete ileri insan değil mi? İnsanın kıvamına o nedir? Dahildir. İnsanın kıvamına dahildir, varlığıdır. İnsan natık. Yani canlıdır. Canlı olmakla beraber mutkiyeti var, idrak kabiliyeti var. İdrak kabiliyeti varsa insandır. İdrak kabiliyeti yoksa yani idraki olmayan canlıya, idrak olmayan bir canlıya değil mi? Ona insan değil mi? Yerdir, içerdir, gezer ama şey değil yani insan değil. Ama diyeceksin ki deli. Deli bil kuvve idrak kabiliyeti vardır. Ama arızi olarak cunun arız olduğundan dolayı o idrak melekesini yitirmiş yani. Ha? Bu semavi olabilir, efendim iktisabi olabilir yani kesbi olabilir. O, vurursun adamın kafasına bir tane, aklı gider, akılsız olur. Ve hatta öyle doğar, cinnet haliyle doğar zaten, mecnuttur. Allah ona vermem. Ama bil kuvve onda da nedir? Akıl. Allah ona tekrar idrak ihsan edebilir yani. Ve huvel fasl. Şimdi fasıl ikiye ayıracak bunu bak. Dikkat et. El faslu fasıl. Öyle fasıl. El garibu. El faslu garib. Faslu garib. Ken natıki natık. El mümeyyizi lil insan. Mesela insanı ayırandır. Faslu gariptir. Şimdi ne yapıyor? Bunu niye faslu garip diye dedik? İn meyyeze ayırıyorsa hu onu. İn meyyeze hu. İn meyyeze hu ya in meyyeze şey'e. Kel insani mesela. Mesela insan gibi bir şey mahiyeti temiz ediyorsa, ayırıyorsa neyden? Anil müşarikati müşariklerinden, ortaklarından ayırıyorsa kel ferasi vel bagli vel ghanemi vel bakari değil mi? Fil cinsi cinsteki yani kel hayvan. Hayvaniyetteki ortaklarından onu temiz ediyorsa değil mi? İn meyyezehu onu temiz ediyorsa anil müşarikati ortaklarından fil cinsi cinsten. Ama hangi cins? Cins. Cins var, cins var. Cinsi garip var, cinsi baid var. Fil cinsi cins. Öyle cins ki dikkat et. El garibi. Cinsi garipteki ortaklar. İşte hayvan. Cinsi gariptir. Geleceğiz şimdi. Öyle cinsi garip ki ellezî yasihhu ellezî yasihhu yani ellezî yasihhu yasihhu cevaben yani ne demek? Yasihhu vuku'uhu cevaben. Anladın? Ellezî o yakın cins ki yasihhu yani yaka'u zâlikel cinsu o cins vaku oluyor cevaben. Yani yasihhu vuku'uhu cevaben. Yasihhu sayı oluyor vuku'uhu onun vuku'u onun vakı olması cevaben anil mahiyeti. Tamam? Mahiyetten soru yöneltildiği zaman cevap olarak vakı olması sayı olan cins-i garipteki ortaklarından temiz ediyor. Tamam? Mel insanu mel insanu vel ferasu mel insanu vel ferasu vel himaru hayvanun ne canlıdırlar. Tamam bu faslı kariptir. Değil mi? Faslı cinsi karip. Cinsi karip. Anil mahiyeti mahiyetten. Evet, cevap anil mahiyeti insanın mahiyetinden cevap vakı olması ve cemi'il müşarikati. Bak ve cemi'il müşarikati o ortakların tümünden sorulduğunda cevap vakı olması fi zalike nerede müşarik? Fi zalikel cinsi. O cinste müşarik. Mesela müşarik olan nedir? Kel feresi vel bakari. Tamam mı? Ferestir, bakardır, hamardır. Bunların tamamı, bunların mahiyetinden ve tüm bu cinsteki ortaklardan soruldu. Ona cevap olarak vakı olan şey. Mesela ben sana soruyorum şimdi. Diyorum ki, mel insanu vel ferasu vel himaru vel bakaru hayvanun. Bu hayvanın nedir? Sahihtir. Hayvan dediğin zaman tamam. Çünkü ben sana ne diyorum? Ma mahiyetul insani ve ma mahiyetul feresi ve ma mahiyetul bakari ve ma mahiyetul himari ve hayvan. He? Küllü hâzihi hayvan. Bunlar hepsi hayvandır. Yani bunlar camit değildirler. Değil mi? Ruhsuz değildir. Bunlar hepsi ziruhtur yani ruh sahibi. Tamam. Şimdi örnek veriyor. Kennatıkı vel hayvani. Bak kennatıkı vel hayvani. Cem etti ikisini. Kennatıkı kennatıkı faslı garip vel hayvani cinsi garip. Tamam. Kennatıkı natık gibi vel hayvani hayvan gibi. Yani natık ve hayvan. Peki cinsi bir ait? O gelecek şimdi onu anlatacak. Canlı olması değil, nebatat var, hayvan var. O zaman da şey olur. Cisim. Cismin nami. Ya gelecek. Ya. Gelecek şimdi onu anlatacak. Şimdi burayı bir anlayalım. Kennatıkı vel hak. Kennatık. El faslul karibu huven natık. Faslul karib natıktır. El cinsul karib el hayvan. Kennatıkı vel hayvani. Natık ve hayvan gibi. Natık, faslı, garip, hayvan da cinsi, garipti. Anladın? Demek ki cinsi garipteki ortaklardan temyiz ediyorsa o cinsi gariptir. Faslı gariptir. Cinsi garipteki müşariklerden o mahiyeti temyiz eden fasla faslı garipten. Evil ba'idu. Bu nereye matuf? El faslul garibu. Tamam mı? Vel ba'idu. Tamam, anladın? Şimdi tevilini yapalım. Ve huve o. Yani el mekulu fi cevabi eyyü şeyin huve fi zatihi el faslul garibu, faslı garib vel ba'idu. El faslul ba'idu. Anladın? Tamam. İn meyyese eğer temyiz ediyorsa o külli. Hü o şeyi mesela kel insanı temyiz ediyor. He? Onu temyiz ediyorsa mesela faslu ba'id örneği hassas yani. Hassas. Tamam mı? He. Anladın? Hassas. Hassası ne yapıyor? El mümeyyiz lil insani an müşarikihi fil cismin nam. Cismin namideki ortaklarında onu temyiz ediyor. İn meyyizehu onu temyiz ediyorsa neyden temyiz ediyorsa anil müşarikati müşariklerinden ortaklarından onu temyiz ediyorsa müşarikleri yani müşarikleri hacerdir şecerdir hacer şecer fil cinsil ba'id neredeki müşarikler fil cinsil ba'idi cinsil ba'iddeki ortaklarından onu temyiz ediyorsa ellezi o cinsi ba'id ki dikkat et ellezi o cinsi ba'id ki la yasihu vuku'uhu la yaka'u zalikel cinsul ba'id cevaben anil mahiyeti ve cem'i müşarikatiha fi zalikel cinsi o cinsteki müşariklerin tümünden ve mahiyetten cevap olması sahih değildir. Şimdi ben sana diyorum ki mel insanu vel ferasu mel insanu vel ferasu insan ve feras nedir? Sen de bana cevap veriyorsun. Cismun nami. Cismun olmaz. Tamam. Mel insanu vel ferasu insan ve feras nedir? Cismun nami. Neşfu nema bulan cisimdir. Olmadı. Olmadı. Temiz vakı olmaz ki burada. Cismin nami ağaçtır, cismin namidir. Da güneş vuruyor, su veriyorsun, o da büyüyor yani. Olmadı. Peki, cismin nami diyemezsin. Değil mi? Demek ki o cinsteki ortaklarına cevap vakı olamıyor. Yani la yukalu mel insanu vel feras cismun nam. Nasıl denir? Mel insanu ve şeceru mel insanu ve şeceru cismun nam. Cismun nam. Tamam. Oldu şimdi ya. Cismun nam. Böyle söyleyeyim. Peki. Şimdi ne gibi? Demek ki o cinsteki müşariklerin tamamı ve mahiyetten cevapta sen onu söyleyemezsin. Cinsi bahidi söyleyemezsin. Cismin nami denmez. Tamam mı? Ama o cinsi bahitlikte ortak olan şeyler cinsi bahitlikte onu temiz eden şey ne oluyor? Faslı bahit oluyor. Yani. Faslı bahit. Peki. Kel hassasi. Hassas gibi. Hassas neyin örneği? Faslı ba'id. Faslı ba'id'in örneği. Vel nami demiş. O vel nami değil. Vel cismu en nami. Yani, sadece nami olmaz. Vel cismun nami. Cismun nami cinsi ba'iddir. İnsanın cinsi ba'idi cismun nami değildir yani. diyeceksin ki bu mürekkeptir ama mürekkep bir murat değildir yani ha. O nema maksudu tayin içindir. Bunun cüzü değil yani. Vel cismu ennami. Cismun nami. Şimdi cismun nami cinsi ba'ittir. Hassas da onun nesidir? Faslı ba'ididir yani. Faslı ba'ididir. Şimdi cismun nami dediğin zaman bu insan için nedir? Cinsi ba'ittir. Niye? Çünkü bu insandan sual edilse ve onun hayvaniyette ortaklarından ortak olanlarından sual edilse yani desen ki mel insan vel ferasu cismun nami diyemezsin. Çünkü cinsi garibini zikretmen lazım. İkisinin hayvaniyette ortak oldukları şey. Nedir o? Hayvan. Değil mi? Mel insan vel feras hayvan. Cinsi ama cinsi. Mel insanı ve şecer tamam. Cismun nami. İnsanı burada şecerden ayırmak için ne dersin? Hassas. Hassas dedin mi? İnsan şecerden ne oldu? Aymış oldu. Temiz oldu o zaman. Ama hassas demekle feresten, hamardan ne yapmadın? Ayrılmaz mı? Evet. Hassas ile temiz olmaz. Neyle temiz olur? Natık. Değil mi? Natık ile temiz olur. Dahik ile temiz olur. Bak dahik ile de temiz olur. Natık ile de temiz olur. Ama hassas ile temiz olmaz. Çünkü niye? O eşeğe de vurduğun zaman da böyle yapıyor. İdrak ediyor yani. Kendisine vurulduğunu hissediyor. Döp diyorsun. Yürüyor. Hüş diyorsun. Duruyor. Hassas yani. Değil mi? Bir şey gördüğü zaman, çukur gördüğü zaman onu şey yapıyor. Geçiyor oradan. Atlıyor. Girmiyor oraya. Dalmıyor. O hissediyor onu. Buraya basarsam yuvarlanırım, düşerim diye hissediyor. Yani mahiyet cinsi garipten faslı garip ayrılır. Cinsi ba'itten yani cismun namiden de faslı ba'itten hassaslıktan ayrılır. Evet. Ve yursem şimdi resmediliyor. Bunun tarifini de koyalım ortaya. Zaten bitti şeyi. Ve yursem tarif edilir. Fasıl bi ennehu külliyun bi ennehu külliyim. Külli. Külli neydi? İyi tamam. Ve huve allazi la yemna'u nefsu tasavvur mefhumi an vuku'i şirketi fihi. Tamam. Yukalu ey yuhmelu. Yani külliyin mahmulun yani. Ha? Mekul. Yukalu dedi. Tefennin yapıyor. Yukalu söylenir. Hamledilir. Yüklem kılınır. Aleş şeyi bir şeye bak. El insanu insan. Eyyü şeyin huve fî zâtihi nâtıkun. Nâtık küllidir. Değil mi? Küllidir. He? Ve huvellezî lâ yemnû nefsu tasavvur mefhûmihi an vuku'i şirketi fîhî. Tamam. Mekûlun mahmuldur alî şey alel insan yani. İnsan. Evet. An mahiyeti şey. Bir şeyin mahiyetine o mahmul yapılıyor. Tamam. Fî cevâbi eyyü şeyin huve, bak eyyü şeyin huve dedik, yahrucu bihi, yahrucu, çıkıyor bihi, bihadel kaydı, bu kayıt ile, el cinsu, cins çıkıyor, ve nev'u nev' çıkıyor, cins ve nev'i çıkıyor, değil mi? Niçin? Li'ademi mekuliyetihima, bunlar mekul olmuyorlar. Fi cevabi eyyü şeyin, bu eyyü şeyine cevapta mekul olmaz, bel yukalu, bel yekunu el cinsu vel nev'u mahmulen fi cevabi ma huve. Ma huve ünvanlı sorunun cevabında bundan mahmul oluyor. Değil mi? Cins neydi? Tarif ettik onu. Neydi cins? Evet. Cins neydi? Cins. Külliyun. Mekulun. Ala kesirine muhtelifine. Bil hakaiki fi cevabi ma huve. Tamam. Nevi neydi? Külliyun. Mekulun. Ala kesirine muhtelifine bil adedi dunel hakika. Anlaşıldı. Fi cevabi ma huve. Anlaşıldı. Peki daha ne çıktı? vel aradu. Araz da çıktı. Araz derken bunu kayıt olacak. Vel aradu l'ammu. Arazı am. Tamam mı? Vel aradu l'am. Çünkü aradu has var, bir de hassadır. O sualin cevabında vakı oluyor ama arazı am sualin cevabında vakı olmadı. O arazı amdır. Niçin? Le'ademi makuliyetihi fil cevabi asla. Kat'an. Yani ne fi cevabı mahve, ne fi cevabı eyyüşeyin. Ne eyyüşeyinin ne de mahvenin cevabına vakı olmaz. Onu direkt arazı amı ne yaparsın? Bir mahiyeti darip etme. İşte arazı amları zikrederek getirirsin. Sen söylersin. Anlaşıldı. Asla cevapta kat'an kesinlikle la fi cevabı mahvu ve la fi cevabı eyyüşeyin hu fi. Ve bi kavlihi fi zatihi. Peki fi zatihi kavlini de getirdi. Değil mi? Eyyüşeyin huve. Bak eyyüşeyin huve'ye kadar hasada dahil. Fi zatihi deyince yahrucu bihi, yahrucu çıkıyor bihi, bi kavli fi zatihi, fi zatihi kavliyle çıkıyor, el hassatu, hassa çıkıyor. Niye çıkıyor? Li'enneha, çünkü hassa, tukalu ale şeyi, bir şeye mahmul olur, yani bir mahiyete mahmul olarak getirilir, fi cevabi eyyü şeyin huve fi aradihi, eyyü şeyin huve fi, mesela diyorum ki ben sana, el insanu insan, eyyü şeyin huve, fi aradihi, sen de bana diyorsun ki dahikun, dahikun, anlaşıldı? Eyyü şeyin huve fi zati dedimse dahikun diyemezsin. Ne diyeceksin? Natikun, natik diyeceksin. Çünkü zat özseldir, dahik ise arazidir, yani ilintidir. Ve emmel aradiyyu. Evet, zatiler bitti böylece. Araziye geldik, hamdenillah.